राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे ढाले गांव में हुआ। राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निंदात्मज प्रपन्न जाताये ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदावत पीतांबरा द्रवण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो। चतुर्विधा वजन्ते मां जना सुकृत अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चाहे चार तरह के भक्त है। एक अर्थार्थी भक्त होता है, एक आर्थ भक्त होता है, एक जिज्ञासु भक्त होता है, एक ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी भक्त वो है जो परमात्मा तत्व को ठीक पूरा जान गया, और आखिरी भक्ति वो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी करके यहाँ तत्व ज्ञानी जो निर्गुणाकार वो नहीं है, भक्तों का नाम लिया है। गीता में भक्ति की महिमा बहुत बताई है, अंत में सार यही बताया कि तुम मेरी शरण आ जा, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो। कर्मयोग और ज्ञान योग का विवेचन किया, ये दो निष्ठाएं बताई, ये दो लौकिक निष्ठा बताई, और भगवत भक्ति है ये तीसरी है अलौकिक। उत्तम पुरुषस्तवाणी द्वाभिमोषो लोक क्षर अक्षर, क्षर को लेकर कर्मयोग, अक्षर को लेकर ज्ञान योग है, और उत्तम पुरुष अन्याय इसको भक्ति योग है। तो भक्ति की महिमा बहुत कही है। खास भक्ति क्या भगवान के चरणों को शरण हो जाए। भक्त की अपनी निष्ठा नहीं होती है, वो भगवान पर ही निर्भर होता है, उसके साधन भी भगवान होते हैं और साध्य भी भगवान होते हैं। जो साधन होता है अपना, साध्य होते हैं भगवान। कर्म योग में कर्म करना अपना होता है, योग भगवान के साथ होता है। ऐसे ज्ञान योग है, विवेक पहले होता है, उस विवेक के आगाज बोध हो जाता है, पर भगत का तो आरंभ से ही भगवान के ऊपर ही निर्भर रहना होता है। मेरे सब उस भगवान ही है, परमात्मा ही है, ऐसे भगवान के भरोसा होता है, वो भक्त होता है। पहले ज्ञान योग करके फिर ज्ञान योग, पहले कर्म योग करके फिर ज्ञान योग करके फिर भक्ति योग में जाता, ये भी क्रम है। और पहले भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ऐसे भी है। और भक्ति योग है वो आरंभ से ही भक्ति योग, आरंभ से ज्ञान योग, आरंभ से कर्म योग, ऐसा भी है। तो भक्ति की बहुत विशेष महिमा कही है। ज्ञान के साधन जहाँ बताए हैं अमान्यत्व आदि, उन साधनों में भी मई चाहने योगे तो भंग्र अभिचारणी, मेरी भक्ति बताई गई। वहाँ 20 साधन है, 20 साधनों में एक भक्ति साधन है। और 14वें अध्याय में अर्जुन ने जहाँ पूछा महाराज गुरु तीनों को गुणों को अतिक्रमण कैसे करें, वही गुणातीत का प्रसंग है 13वें अध्याय में भी। उसने जरा पूछा व्यभिचारी भक्ति योग सेवक है। अब व्यभिचारी भक्ति योग सेवा करता है और स्वर्गों को अतिक्रमण कर जाता है, ये बात ब्रह्मा ने कही है। तो भक्ति की महिमा बहुत है। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में अपनापन होता है। भक्ति ही प्राप्त हो जाए प्रेम पन्नागार विष्णु प्रेम सम भजन दूसर आन अश्विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर्त राम गुणगान। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। ऐसा विचार करके मुनि महात्मा संत राम जी का गुण गाया करते हैं। बात तो यह कहनी चाहिए कि प्रेम के समान भक्ति स्वास्थ्य प्रेम किया करते हैं। अथवा यूं कहना चाहिए भगवान के गुण गाने से भक्ति हो जाती है, विश्वास में गुण गान करते हैं। गोस्वामी ने अटपटी बात लिखी है, पन्नगार सुन प्रेम सब। गरु जी महाराज वो कह रहे हैं काकभूषणी का पन्नगारी सुनो प्रेम सब भजन दूसरा आन अश्विचारी पोनी पोनी मुनि कर दो नाम गान। तो तात्पर्य क्या है इसका? कि भगवान के गुण गाने से भक्ति पैदा होती है। भगवान गुण गाओ, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, इनसे हृदय में भक्ति पैदा होती है। इस वास्ते भगवान के गुण गाया करते हैं। कल युग सुन युग आने जोर मर कर विश्वास घाई राम गुण गण विमर भोतर विनय प्रयास। राम के गुण गाने से संसार से कल युग से तरना बड़ा शुभ हो जाता है। वास्ते भगवान के गुण गान करना, तो उसमें भगवान के गुण गाने में गुण भी है, भगवान के चरित्र भी है, भगवान का स्वरूप भी है, भगवान की लीला भी है, भगवान का धाम भी है। तो अपने भगवान के यहाँ चरित्रों का वर्णन होता है, चरित्रों में भगवान के गुणों का वर्णन भी आता है और अयोध्या धाम का वर्णन आता है और लीला का धाम है वर्णन, स्वरूप का वर्णन भी आता है और नाम की महिमा भी आती है। तो भक्ति के अंगों का प्राय अपने सामने वर्णन हो रहा है। विवेचन व्याख्या संक्षेप से आप सुना दें पहले, पीछे विस्तार से वो कथा होती है, तो ये बड़ा अच्छा है। संस्कार प्रज्ञा में ये आज कथा आएगी तो समझने में बड़ी सुविधा मिलती है। तो भक्ति में लगे रहना बहुत श्रेष्ठ बात है। भगवान के आश्रित हो जाए, शरण हो जाए, तो उनका सब काम भगवान करते हैं। भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है। क्यों आता है? कि भक्त को भगवान के काम आनंद आता है। भगवान की बात है, भगवान की लीला है, भगवान के चरित्र है, भगवान के गुण है, भगवान का महत्व है, यह सुनने से भक्त को बड़ा आनंद होता है। तो भगवान के गुण गाते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, भगवान का चरित्र गाते हैं, तो उससे भी बड़ा आनंद आता है भक्त को। तो भक्त को आनंद आता है तो भगवान को भी आनंद आता है। ये था माम प्रपद्यन्ते पांच तथे भजाम्य हम। भगवान ने कायदा है कि जो भगत जैसे मेरा भजन करते हैं, मैं भी वैसे ही उनका भजन करता हूँ। तो भगवान भक्तों को याद किया करते हैं। भक्तों के इष्ट भगवान होते हैं और भगवान के इष्ट भगत होते हैं। इस बात से भक्तमाल की जहाँ कथा होती है वहाँ श्रोता भगवान होते हैं और भक्त भगवान की कथा होती है वहाँ श्रोता भक्त होते हैं। ये आपस में मिले हुए हैं, एक एक के भक्त हैं। अगर शिव जी के विषय में कहा सेवक और स्वामी सखा पिए पी गए, सेवक भी है, सेवक सेव भी है, सखा भी है, सेवा करने वाला भी है और मित्रता भी है और सेव भी है, इष्टदेव भी है। भगवान शंकर इष्टदेव होने के लिए, इष्टदेव बनाने के लिए हनुमान जी का अवतार लिया भगवान की सेवा करने के लिए। तो सेवा करने की मन में आई तो सेवा है भक्ति वास्ते, भगवान की सेवा का नाम ही भक्ति है। तो सेवा करने के मायने में आई तो हनुमान जी ने देखा वह सेवा भगवान की करें तो कैसे करें, कौन सा रूप, वो आपने बंदर रूप को स्वीकार किया। कारण इसका क्या है कि बंदर को कोई फौज पलटे में राशन चाहिए ना, भोजन, दूसरे को भोजन भी नहीं चाहिए, रहने के लिए हमें तंबू चाहिए, मकान चाहिए तो वो भी नहीं चाहिए, खाने के बाद वृक्षों पर जाइए वृक्ष रहना, वो वृक्ष उनके स्थान हो गया, वो खाने का हो गया, तो रहने के लिए स्थान की जरूरत नहीं, कपड़ों की जरूरत नहीं, रोटी की जरूरत नहीं, और काम करे सभी। इस वास्ते राम जी के काम करने के लिए हनुमान जी महाराज राम काज करने को आतुर, काम करने के लिए आतुर, वैसे त्रिशातुर हो जाए कोई, कोई क्षुधातुर हो जाए, भूख के लिए आतुर हो जाए, व्याकुल हो जाए कोई, पानी के लिए व्याकुल हो जाए, ऐसे ये भगवान के चरित्रों के लिए, भगवान के सेवा के लिए आतुर हो जाते हैं, राम काज करने को आतुर। जैसे भूखे को भोजन मिल जाए और खुशी आती है, कैसे वो जल मिल जाए आनंद आता है, ऐसे हनुमान जी को भगवान की सेवा मिल जाए तो आनंद आता है, बड़े मस्त रहते हैं सेवा करने में। एक वही बात याद आ गई, अंजनी माँ के चरणों में नमस्कार करने गए, अंजनी नाराज हो गई, नाराज हो कहा तुमने क्या किया, ये भगवान राम जी को लड़ाई करनी पड़ी, तेरे रहते हुए तेरे मेरा दूध पिया है, अरे राम जी खुद लड़ाई करे, क्या करता था तू, दबकाया तो कहा माँ मैं क्या करूं, मेरे को हुकुम नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी, मैं तो कह दिया वो त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर बसी होगी लंका है, सब उठा ला रख दू, मैंने उनको नहीं दिया, तो माँ ने गुस्सा किया तो तुम राम जी को तबली क्यों पड़ी। ऐसी एक सुनी बात, दूध की धारा छोड़ी जो पत्थर फूट गया, ऐसा दूध तेने पिया है, वो तो राम जी काम करता है, राम जी को दूध करना पड़ा, तो माफी मांगी वहां के, क्या करो भगवान ने आज्ञा नहीं दी, मैं तो कर देता है। अतुलित वलधावम स्वर्ण शैलावधेयम धनुमन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अतुलित बल है, कहीं तुल बल बल इतना तोल के ये हजार हाथी रेगा, 60,000 हाथी रेगा, ये तो हाथी रहा, ये तोल होता है बल, आपका अतुलित बल है, पत्र पर तो हथेली पर उठा लिया पर भाई पहाड़ को द्रोणाचल लाए थे ना, तो द्रोणाचल को ले जा रहे थे, उसका टुकड़ा थोड़ा गिर गया, वो गिरिराज हुआ जिनको भगवान ने धारण किया, कृष्ण भगवान ने, वो द्रोणाचल का टुकड़ा है, वो पर्वत लाए थे हनुमान जी भाई आ रहे, भगवान शंकर का अवतार भी मामूली है, शंकर की बड़ी विचार लीला है, दक्षिण में एक मंदिर है नाव जानकर भाई, उसमें क्या किया कि शंकर नंदी पर चढ़ते थे, उसमें देखा नंदी थक गया होगा तो नीचे उठ करके बैल को चढ़ा लिया अपने ऊपर, उसको उठा कर ले जाते, तू ले जाता मैं तेरे को ले जाऊ थोड़ा मूर्ति है शंकर की नंदी से उठा लुआ, ये लोग जानते होंगे, मेरे को तो याद नहीं है, तीर्थाधाम गए थे दर्शन किए हैं, किस देखे कैसा है नंदी सुर को उठाया हुआ विचित्र लीला है महाराज, तो भक्ति का बहुत विशेष प्रभाव है, सर्व सुख वैराग्य में तेज तपस्या मान, भक्ति में प्रभुता गणी मुक्ति ज्ञान मिलना है, तो ज्ञान में मुक्ति नहीं होती, मुक्ति वास्तव में भक्तों के चरणों की रजी में है, जा रज को ब्रज गोपिका डारत डगर बुहार, कौन सी रज, जिन चरण की धूल से मुक्ति मिल गए चार, देखो रुपयों की महिमा है ना, तो रुपयों की बहुत महिमा, सब पीछे हाय टका रहो, टका धर्म, टका कर्म, टका ही परम पदम, यश में है टका नास्ती है टका टक टका है थी, तो टका मिल जाए फिर से, इतनी महिमा है, महत्व है, परंतु पैसों की महिमा है लोभ के कारण से। संसार की जितनी चीजें महत्व आ गई है वो दोष के कारण होती है, काम है, क्रोध आदि है, भोग है, जितने गुण है, जितने सुख है संसार में, कोई न कोई दोष स्वीकार करो तो सुख होगा, तो रुपये का आनंद कब आएगा जब लोभ रूपी दोष होगा, बहु प्यारे कब होंगे काम रूपी दोष होगा, जो दादी मानता है कि क्रोध रूपी दोष होगा, ऐसे दोष होगा ना तब संसार का सुख प्यारा लगता है, अगर दोष नहीं हो तो संसार सुख अच्छा नहीं लगता, दोषों के कारण अच्छा लगता है, तो लोभ होने से रुपयों की कीमत होती है, लोग नहीं हो तो रुपयों की क्या कीमत है, रुपयों की ठेली भरी है, ढेरी कर दो कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा, उनकी कीमत है उसकी, लोभ है उसकी कीमत है, जितना लोभ अधिक है उनको रुपये महत्ता दी थी, बड़े भाई है बिना लोभ कुछ नहीं, तो जैसे लोभ बिना रुपयों की कीमत नहीं, ऐसे प्रेम बिना ज्ञान की कीमत नहीं है, ज्ञान की कीमत ही बहुत है, पर प्रेम होने से है, वो प्रेम है मुक्ति में, वो प्रेम थोड़ा है, वेदांतिक ग्रंथ हम आते हैं, यदि प्रेम आत्मा नहीं इच्छते, आत्मा भी प्रेम है, मानव हो ये नहीं बोला, मैं कभी न हो, मेरा कभी अभाव न हो, ये आत्मा में ज्ञान है, प्रेम है, ऐसा पंचदशी मंडल बनाया है, तो वो प्रेम मैं सदा बना रहा हूँ, इतना ही है, भगवान का ये प्रेम है, ये भगवान को तो भगत का आकर्षण है, भगत का भगवान में आकर्षण होता है, आपस में प्रियता है, ये प्रियता ऐसी है, प्रतिक्षण बद्धमान है, ये जब हाथ लग जाती है ना, जब पता नहीं लगता है, पहले भक्ति बड़ी दुर्लभ है, मिल जाती है ना तो कैसे मिली, भक्ति का तो अनुपम सुख मिला, मिले जो संत हो या वैसे कोई भक्त बहुत भक्त मिल जाए तो ये मिलती है, भक्ति सुलभ सकल गुण खानी बनती, सत्संग पावनी प्राणी, सत्संग के बिना भक्ति मिलती नहीं, भव्यो भक्ति परिश्रम का फल नहीं है, उद्योग का फल नहीं है, तपस्या का फल नहीं है, तो क्या है, ये भक्ति अपनापन का फल है, अपनापन, भगवान में अपनापन, भगवान मेरे हैं, आप कुछ करें ना करें भगवान में अपनापन हो, वो अपनापन इतना हो कि जैसा अपनापन संसार के भोगों में, पदार्थों में, रुपये पैसों में, और तो क्या है शरीर में भी न हो, उनसे भी अगर अधिक भगवान में हो, इस बात कह रहे प्राणों से प्यारे भगवान होते, प्राणों से प्यारे मनु का अंत में प्राण ही सबसे प्यारा है, कैसी आपत हो जाए, कितना ही दुख योग में जीता रहूं, मैं जीता रहूं, ये जीने की आशा, जीविता सब बनी इसी बड़ी बल बनी है, तो वो जीने की आशा भी नहीं है, प्राण भी नौसावर कर दे भगवान पर, फिर जीने की आशा भी अच्छी नहीं लगती, भगवान अच्छे लगते हैं, ऐसे भगवान प्यारे लगे, और प्यारा लगने में भगवान के अपना मानना है, भगवान को अपना मन मानते हैं, तो अपनापन से भगवान प्यारे लगते हैं, और प्यारे लगते हैं तो महाराज किसी की परवाही नहीं करता, तो ऐसे भगवान अपने हैं, प्यारे हैं, मीठे हैं, भगवान से मांगना चाहिए महाराज आप दो तो हमारे को तो प्रेम दो, भगवान से बढ़कर भगवान का प्रेम है, दोनों में तोला जाए ना तो भगवान से बढ़कर है प्रेम, कैसे कि जहां भगवान हो वहां प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, बल प्रेम हो वह भगवान आ जाए नियम है, बालू मानो प्रेमा भक्ति महाराजी, प्रेम भक्ति में भगवान खिंच जाते हैं, प्रेम भक्ति आओ तो निष्क्रेष भी आता है महात्मा, भगवान की भक्ति हो जाए तो कोई नहीं, नहीं अपना वर्ण देखते, न आश्रम देखते, न उसे गुण देखते, न विद्या देखते, कुछ नहीं। भक्तिया तो सीखे वे भक्ति पूर्ण माधव मोटा मोटा मुनि जना आश्रम में सवरी ने गए जाए, सवरी अच्छी लगती, सही प्रेम है। वह तपस्वी को ऋषि मुनि अवसर हो रही थी, पर प्रेम था वो, पितर का प्रेम वो भगवान में बजा है। इसके समान कोई आदर नहीं है, कोई विशेष नहीं है। तो प्रेम के कारण से वो विशेषता है। ऐसे कई प्रेम भक्तों में है। आज आई तो थी रघुनाथ की बात, परंतु अब आ रही प्रयागराज की बात, प्रयागनाथ प्रयागदास जी महाराज बात। रघुनाथ भगवान में भक्त हुआ है। ऐसे है जनकपुरी में प्रयाग दत्त जी एक ब्राह्मण है, वो भक्त हुए भगवान के। तो बात क्या थी कि बालक खेलते थे, उन बालकों के साथ ये भी खेलते थे। तो छोटे छोटे बालक है और ये भी छोटे ही थे, तो खेलते थे। बात थी कि एक ही लाई रह गया, माँ ही और माँ के एक बालक छोटा, और कोई कुटुंब भी रहा नहीं। माँ के बड़े प्यारे लाला था। तो खेलते खेलते छोरों ने कह दिया कि देख मेरे साथ तो मेरा भाई है, मेरे साथ मेरी बहन है, तेरे साथ कोई नहीं है। बालक होता नहीं ऐसे कहते है, ऐसा तेरा रो देता है, बालक रोने लग गया। तो क्या कर जो सुनता नहीं, तो बड़ा दुखी हो गया। प्रयाग दत्त जी बना तो रोग माँ के पास गए, माँ के पास गए, माँ मुझे छोरे कहते मारी बहन है साथ में, मेरे भाई है, किसी के भाई है किसी के बहन है साथ है, तो मेरे बहन भाई है को कहाँ है। वो तो तेरी बहन है, मेरी बहन है। छोरा कहते तेरे बहन है भाई कोई नहीं, तुम्हें कहना ही है भाई है तो सही तेरी बहन, परंतु बहन तो अपने घर है, विवाह कर दिया तो अपने घर चली गई, तो कहाँ है भाई घर, अयोध्या में है, सीता जी है, तो वहाँ दशरथ जी महाराज के राजकुमार राम जी को ब्याही गई है अयोध्या में, वहां मेरा जो हुआ छोड़ा मिजाज करते हैं कि हमारे बहन है हमारे भाई, तो मेरी भी बहन है, मैं कोई कमजोर थोड़ा नहीं हूँ, मेरी भी बहन है। तो सीता जी की बहुत सी माताएं, सीता जी जनकपुरी में बहुत सी माताएं सीता जी को पुत्री मानती है, और जनकपुरी में भाई मान बहन मानते हैं, वो तो मानती पुत्री, और जनकपुरी जितने हमारी बहन है सीता जी हमारी बहन है, प्रेम करते है गाड़े लग जाते हैं, मेरी बहन या बहन या भाई। तो सिद्धो प्रयागदत्त जी की माँ के पुत्री भाव था, इस बात तेरी बहन बड़ी बहन है, तो मैं तो जाऊंगा बहन से मिलूंगा कि मिजाज करते है छोरा, मेरी बहन कैसी, तेरी बहन बहुत सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, ऐसी किसी की बहन है ही नहीं, ना किसी की माँ ऐसी, ना किसी ऐसी बहन है, ऐसी तेरी बहन है, तो मैं जाऊंगा। और माँ को भी सीता जी कथा अच्छी लगी, क्यों भक्त थी भगवान की, पुत्र को भी मना, तो ऐसी चर्चा हुई, जाने का आग्रह किया, तो माँ ने कह दिया बेटा तुम बड़े हो तुम जाना, जब छोटा है कैसे जाएगा जो दिया छोटा सा गए। कुछ चार दिन बाद पूछ माँ अब तो बड़ा हो गया ना, अब जो अब दो दिन में बड़ा हो गया, लगन लगी हुई थी, तो लगन में थोड़ा समय भी बहुत मालूम था, बहुत समय हो गया, इतने समय तो बड़ा हो ही गया आदमी। ज्यादा आगे देखा तो कई जनकपुरी से अयोध्या यात्रा जा रहे थे, उनके साथ कह दिया कि भाई हमारा बच्चा है ले जाओ साथ में, अयोध्या जा साथ आगे ठीक है मेरे साथ चला जा। तो माँ क्या दूंगा, तो माँ ने कसार बनाया, कसार मगध ऐसे बनाया करते हैं मुर्गा और चीनी का मगध बनाते हैं, तो पुरानी चीजिए आजकल तो कई मिठाइयां कई चीजें फल और माँ आफत कर दी, आजकल के लोग है ये क्या करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं, और खर्चे की पूरी नहीं होती तो झूठ कपट कई मारी करते हैं। पहले के लोग खर्चा ज्यादा नहीं करते थे, साधारण अपना निर्वाह करते हैं। आजकल इतनी बात हो गई, मंत्र तो है नहीं कहना, सुना तो बोले चलेंगे हमेशा ही, पैसों को बुलाएंगे या करेंगे और न खर्चा करें ज्यादा। पहले कुमकुम पत्री निमंत्रण पत्र जाता था, कुमकुम पत्री देते थे। अब पहले दूर से पहले तो पीला चावल दे देते, बस चावल रंग दिए वो दिया कि हमारे कन्या का विवाह है, हमारे पुत्र का विवाह है, आप आना। इस बात मालूम है क्या, क्यों आया, किन पर चावल दिया आपने, कौन किन पीला चावल दिया, क्यों आया हो, तो पीला चावल दे देना, पीला चावल दिया, ऐसा निमंत्रित हो जाते हैं। ये थी आजकल कुमकुम पत्री देते छपा करके, बढ़िया बढ़िया, और उनसे मेरे नई बात आप और शुरू हुई है, निमंत्रण पत्रिका न्यारी होती और कुमकुम पत्री न्यारी होती, ये अभी शुरू हुई है। मेरे को तो विचार आता है इन बातों से, ये बढ़िया जाति कुछ क्या कर रहे हैं, बढ़िया जाति तो बड़ी होशियार होती है ना, पैसे कमाने में रखने में बहुत चतुर जाती है, बहुत विलक्षण। भी आप ऐसा करने फोन कर रहे हैं तो नहीं नहीं आपस नहीं नहीं आपस शुरू कर दे, नहीं नहीं अब आगे जन और क्या करेंगे, उस बात कोई नाफत करेंगे क्या, फिर अब तो निमंत्रण पत्र शुरू हो गया, निमंत्रण पत्र फिर कुमकुम पत्रिका, फिर क्या है, फिर मनोहर पत्रिका, फिर कुछ न कुछ और लगाएंगे। तो फालतू खर्चा करते हो भाई, गायों में लगाओ, गरीबों में लगाओ, बहुत से लोग दुखी है, अन्न नहीं मिलता है, वस्त्र नहीं मिलता है, ये बुक्सा भर बक्सा भर भर घर देती है, कई बहनों को लज्जाने वाले पूरा कपड़ा नहीं, तो ये ज्यादा संग्रह करना और मोक्ष लगेगा, मंदिर इकट्ठा कर दिया। तो प्यार देते जी महाराज, जो महाराज में तो छुट्टी मिलेगी मास है, वे तो कहीं ठहर देंगे, तो ये तो चल दिया अकेला ही, अकेला जाता जैसा जिस गांव में जाता है तो ये माइया देखती है, इन माताओं को जब बालक दिखता है ना तो बड़ा आनंद आता है, माँ थी मातृशक्ति है, आजकल तो मातृ डाकर शक्ति मिल रही माताओं, बालक अच्छा लगता है, बालक अच्छा लगता था, आज बालक गिरा देगी, बालक अच्छा नहीं लगता, बंद कर देती, प्रयाग दत्त को देखा तो हरे के मन में प्रेम आता है, अब बेटा भजन करे तो जी मिले, अब जाओ जाओ गाँव में माता मिल जाए, ये भोजन करा दे, ये भोजन कर चल दे अपना, तो अयोध्या पहुंच गए, वहां पहुंचे तो कौन सा गाँव होगा, अयोध्या आ गई, बड़ी खुशी आई, अयोध्या आ गई, बहन का गाँव आ गया, बहुत आनंद आया, बस बहन का गाँव आ गया, तो बहन का गाँव आ गया। अब गांव में बैठे ही आदमी को तो बताओ भाई मेरी बहन का घर कौन सा है, बताओ वो तेरी बहन को जाने, और तेरी बहन कौन है, मेरी बहन का घर बताओ, वो अपनी भाषा में बोलो बालक तो, अरे किसके ब्याई गई है, राम जी को ब्याई गई है, तो राम जी का घर पूछा कर, तो पूछा राम जी का घर कौन सा है, सुनिए मंदिर है ये राम जी का घर तो है, राम जी घर कहता है, राम जी का मंदिर होता है घर कहता है, तो कहा राम जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, कि सीता जी हो जाते, ये तो मूर्ति है, तो मूर्ति थोड़ी मेरी बहन है, मेरी बहन तो जैसे भाई जैसे बहन, बहन जैसे भाई, उसी माँ की बेटी है मेरी माँ की तो बेटी है, ऐसी थोड़ी है। दिन भर घूमा महाराज, कोई करे राम जी का नहीं, दशरथ जी घर पूछा कर, पागल कहेगा राम जी को कौन जाने, दशरथ जी है, दशरथ जी घर पूछे, महाराज से भटकता दिन भर हैरान हो गया, उम्मीद थोड़ी ज्यादा कि बहन मिलेगी प्यार करेगी, मेरी गोदी मिलेगी प्यार करेगी, बड़ी बहन है ना, बड़ी बहन तो प्यार करती है, बड़ी बहन माँ की तरह ही होती है, ऐसे करेगी मगध दूंगा, मगध राजी हो जाएगी, माँ का समाचार पूछेगी, माँ की बात करूंगा, बहुत उम्मीद थी मन में, पर दिन भर हैरान हो गया मिली नहीं, तो एक जगह जाकर बाहर शहर में बैठ गया। तुम क्या करें, पहले तो माँ ने आने नहीं दिया और माँ ने आज्ञा दे दी, आया तो बहन नहीं मिलती। और ऐसे आदमियों को गांव में रखती है जो कोई खाओ भी ना, घर भी नहीं बतावे, ऐसे आदमियों को रखती है। ऐसे आदमी क्यों रखे, तेरा घर तो बता दे कम से कम, परंतु रखती है। ऐसे बैठे माँ को बहन का चिंतन कर रहे थे, इतने में देखा तो एक सफेद हाथी प्रकाश सारा प्रकाश, उस प्रकाश के बीच में सफेद हाथी प्रकाश ही क्या है, कोई राजा रानी आया हो गई हुई। हाथी सफेद, हाथी तो काला होता है, ये सफेद हाथी कैसे आया भाई, क्या मत मेरे तो बहन मिलना चाहिए, मैं तो बहन से मिलता हूँ। महाराज वो हाथी आते आते वो नजदीक आ गया, क्या निशरनी रखी निशरनी से बहन उतरी प्रयाग दत्त भाई, वो खुशी खट गए पकड़ दे कपड़े बारी की तरफ लगा रोने। अरे भाई रोता क्यों है, कि तू मिली नहीं। अरे अरे भैया यार, पहले तो माँ ने आज्ञा नहीं ली, अब माँ ने आज्ञा दे आया तो तू मिली नहीं, रो रो सुनो तू मिली तू मिली नहीं। कहता स्नेह होता है ना तो रो पड़ता है, गोदी लिया आंसू से रो मत, अब तो मिल गई भाई, अब तो मिल गई, अब क्या रहता है। प्रेम के वशी होते हैं, कोई भजन किया नहीं, कोई गुरु बनाया नहीं, कहीं कोई अनुष्ठान किया नहीं, बस मेरी है बहन, ये मेरापन है, ये प्रेम में अच्छे जागृत होता है। मेरापन कैसा हो जाए, कि जिसके दूसरे साथ में किसी मेरापन नहीं हो। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन कर, वो प्यारा होता जो दूसरा गति न हो। तो मीरा भाई ने कह रहे मेरे तो गए दिलों को बात, ये तो सभी कह रहे, परंतु अगड़ी वाली बात मुश्किल है। मेरा तो गोल नहीं उपाय, दूसरों में कोई दूसरे में कोई है ही नहीं, कोई मेरा नहीं है, एक भगवान में है। सो अनन्य जाके ऐसे अनन्य भाव से मेरे तो गए दिल को बात, दूसरों को मीरा भाई महाराज पीर में हुई शास्त्र में गई, फिर निकली वहां से वृंदावन गई, फिर तीर्थ चली गई वहां द्वारका जी, वहां चली गई भगवान कृष्ण के लिए, तो वहां चली गई और वही रहती है। बात ऐसी हुई महाराज, शास्त्र वालों ने तिरस्कार बहुत किया, अपमान बहुत किया, मारने की चेष्टा करी, तो मीरा भाई कहे चलो भाई, मारने की चेष्टा करने पर मीरा भाई खुद ने विचार किया कि मेरे जीने से इनको दुख है तो मर जाऊं तो अच्छा है। रात्रि में जन कुछ बढ़ जाती खुद ये सुखी हो जाए, पर महाराज भगवान बचाओ कौन मरे, फिर रोटी अपने नाम चल रहे दुख होता है चलो, तो उनके दुख के कारण अपने दुख नहीं है, अपने कोई आदर नादर की बात नहीं है, भक्ति के आदर होते भक्त की तो किसी की गर्ज होती नहीं, कभी सुख की गर्ज भी आदर की प्रशंसा भी उसमें तो कई तरह उपाल मां चली गई तो मेरा आकार पड़ा पीछे शास्त्र में पीर में वीरता और चित्तौड़ लोग तबाह हो गए। लोगों ने कहा भाई भक्त का अपराध किया है, भगवान अपना अपराध सह लेते हैं, परंतु बकरा भक्त का अपराध भगवान भी सह सकते हैं। जो अपराध भगत कर रही राम रोष पावक सोई रही। सुन सुनेश बृहस्पति जी का उन्होंने कहा भरत जी ने ऐसा अवत करो ये भगत मिले ही नहीं, भरत राम जी से मिल लेगा तो पीछे ले आएगा तो हमारा काम तो होगा नहीं, राक्षस बनेगा नहीं। तो बृहस्पति ने समझाया अब कब मत करना, पहले जो मंत्र आगे भरती हुआ थी उसमें भगवान की रोष थी, अब कहीं भरते करो तो बड़ी मुश्किल हो गई। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध ऋषायन कऊ, जो अपराध भगत करे राम रोष पावक सोई जगह। अपराध मत करना, तब मन से भगवान का चिंतन करने, अब ठीक ये रास्ता ठीक है, बहुत लोग याद करो इंद्र पो नरपाल भर्जी से मत डरो, तो भगवान जो भगत है वो तो सबका हित करता है, उसे डरो मत, ये ठीक है। तो दूसरा न कोई ये बात होती है, तो अकाल प्रदेश में वहां गए बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण सांस लेके पीर गए, भक्त थे ना तो सांस पिया जाएंगे हमारे यहां से लाने से आएंगे नहीं, पर वृद्ध ब्राह्मण जाएंगे तो बात बढ़ेगा बेटे ये वैसा चलो आप हमारे दुख हुआ देश में सब किया है और इन देखो कहते भीनरी सा मैं चलो पधारो, अब भीरा माई पर भरा भाण पड़ा के क्या करे बूढ़े माई तो ब्राह्मण ये कहते हैं भाई सा कहते हैं बड़े भीनरी सा कहते हैं पधारो सा, तो मेरे को बड़ी दर्शन में क्या करूं मंदिर में जाकर गया मेरे में क्या करूं, मेरा मन तो कहीं जाने करता नहीं, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई कुटुंब के कारण का मुंह नहीं था बिल्कुल ही, नहीं तो कुटुंब वाले आते पर देख लिया वो तो है नहीं, तो ब्राह्मण को भेजा ब्राह्मण को पूजी समझ दिए ब्राह्मण के वचन नहीं चलेगी बड़ी आप बताइए वो भी भगवान से कहा महाराज अब विलंब छोड़ मत कीजिए महाराज विलंब छोड़ भगवान ये क्षमा गई, मीरा बाई का शरीर नहीं मिला जैसे कोई मर जाता अल्लाह ने मुर्दा रहता शरीर, ऐसे मीरा बाई का शरीर नहीं मिला भगवान में क्षमा गया, कहां गया इस पहचान के लिए भगवान भगवान में सुंदरी का टिकला रहा तो पता लगा कि बिल्कुल क्षमा गई, ऐसे इतिहास में संत सुना है तल्लीन हो गया ज्ञान से विवेक से ज्यादा जन का चेतन का विवेक होता है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत विवेक होता है, तो असत का त्याग कर सत की प्राप्ति होती है और भक्ति में सत असत दोनों सत सच्चा हवा जीना अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हवा सत असत नहीं हूं, वो विवेक की बात सत अलग नहीं परमात्मा स्वरूप साक्षात सब सब ईश्वर रूप है, जब सब जब ईश्वर रूप है तो वह जड़ता मिट जाती है, जड़ता मिट जाती है चिन्मय सही हो जाता है, तो भगवान में क्षमा गई ये आदमांश को सही नहीं रहा, चिदानंदमय देह है तुम्हारी जैसे भगवान की है चिदानंदमय देह है तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी अधिकारी जानते हैं को पता नहीं कोई विकार नहीं था ऐसे निर्विकार, तो उसमें समा गई तो महाराज ये रोने लग गए, वो दिन लिया आंसू पूछे रो मत प्यार किया क्या माने भेजा रही कसार भेजा दिया, तो आधा तो अपने चुनती बांध लिया आधा भी दे गए तुम खा लेना छोटो भाई है तुम खा लेना, प्यार किया फिर देखा देखा तो छोड़ा मिजाज करेगी मेरी बहन है मेरी जैसी बहन किसी की नहीं है, इतना छोड़ा मिजाज करते गोरी मेरी बहन जैसी सुंदर है कोई ऐसी सुंदर देखे पीछे इधर देख रहे होश नहीं था रो रहा था, इधर भी देखा महाराज इधर राम जी खड़े हैं पास में जीजा जी बहन वाली जी उनको देखा तो चकरा वाली बहुत सुंदर, अब वे बोल गया प्रयागदास जी आपकी माँ जी खुश है प्रसन्न है, प्रयागदास जी कैसे साहब मैंने माँ जी खुश है क्या माँ जी खुश माँ जी का समाचार सासु का समाचार तो उसी बड़ा खुश हो गया बड़ा आनंद हो गया मौज हो गया बहन मिल गई आज तो बरसों से मन में बहन ने माँ ने आने नहीं दिया बड़ी खुश हुए खुशी खुशी में समाधि लग गई बस बैठ गए, तो समाधि में बहन के साथ भाई मिल रहा है ऊपर से बस सब सब बैठे संत देख वो चले बैरागी बाहर गए तो देखा एक बालक बैठा है, छोटा सा बालक एक मूर्ति की तरह बैठा है मस्त। देखा कोई भगवत भक्त है, अयोध्या है, वृंदावन है, आदि जन्म में ऐसे भक्त आते रहते हैं। उनको जगाया, तो क्या है, कहां से आया? मेरी बहन, बहन कहां गई? बहन कहां गई? वो ध्यान टूट गया ना, बहन कहां चली गई? कहां से आए हो? जनकपुरी से आया हूँ, मिथिला से। किस वास्ते आया? बहन से मिलने के लिए। मुझे हाँ अभी अभी बहन ही अभी बहन मिल गया। तो अब चलो, हमारे कुटिया पर चलो। सोच स्नान किया, वहां भिक्षा के भोजन करो। तो महाराज वहां गए तो बाहर से दो माया आई, सोने का बहुत बढ़िया थाल, उसमें मिठाई भरी हुई। और महाराज वाला कटकटाया, बाहर गए तो दो माताएं खड़ी है कि महाराज हमारे ठाकुर जी की पूजा थी, प्रसाद हुआ है, जो भी संतों के प्रसाद भेज दो। ठाकुर जी पूजा तो संतों ने भेज दिया, तो संतों को भेजा है, बोलो मिठाई लेकर भीतर गए। भीतर गए खाली करके वो थाल लाने गए तो कुछ ही नहीं हुआ। थाल देखा सोने का थाल, भीतर में बड़े कीमती कीमती रतन चढ़े हुए। देखो भी ऐसा थाल कर गए, ये तो भाई की पहुना की है पहन में, ऐसा थाल और कौन होगा? ये तो सीता जी मिल जाए भाई के लिए। संत भी खुश हो, कहा प्रयागदास जी महाराज, प्रयागदत्त जी नहीं था उसमें, प्रयागदत्त जी आपके बहन के यहां से मिठाई आई है, भोजन करो। तुम तो राजा आप भी करो। फिर संतों की पंक्ति लगी, पंक्ति में मिठाई परोसी गई। संत सब महाराज खाली चकित हो गए, आज तो जैसा भोजन मेरा उम्र में कभी नहीं मिला। मांग रहा था जगत जगह जान दीजिए, कहावत है जीवन तुम्हारे हाथ में पड़े जाएगी, जीवन तुम्हारे हाथ ही बीठा होता, ऐसा और किसी के हाथ में नहीं होता। बड़े खुश हो गए, हृदय ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, खड़े ठंडा हो गया, मिठास में तरी हो गई। कैसा भोजन किया, भोजन करो संत चले गए। प्रयागदास ने भी पाया, संतों ने भी पाया, बहन से मिल लिया, अब जाऊंगा। तो महाराज ने क्या कहा, फटीसी चादर में वो थार बांध दिया, चादर उठाई, इसे थार है, थार मिल जाऊंगा मैं। माँ की चीज, बहन की चीज माँ कैसे रखेगी? कहते हैं बहन ने भेजा है मिठाई, तो हमारे लिए भेजी, थार तो आपके लिए भेजा है, इस वास्ते ले जाओ। कहता माँ लड़े मैं इसमें मिल जाऊंगा। बेटी की चीज रखेगी माँ? बेटी की चीज माँ नहीं रखती, इधर नहीं ले जाऊंगा। अरे बेटी नहीं, जगत जननी है, ये जगत माता है, संसार की माँ है यार, संसार की माँ हो उसको, मेरी माँ की तो बेटी है। बेटी तो वो कैसे रखेगी? संत हम भी कैसे रखे, भाई सोना इतनी कीमती चीज, हम साधुओं को सो जब हम भय हो गया, आफत है, ये सोना है वो आफत है। फिर एक कहते कुंड में डाल दिया, ना वो ले गए ना वो रखा। उपस्थित पहुंचे जनकपुरी और माँ से मिले प्रेम से, अब बहन की बातें करी, अब माँ बेटी की बात होती है मैडम, अब बेटी की बात सुन सुन के खुश हो रहे हैं। प्रयागदत्त कह रहे हैं और अपनी बहन की बात बता रहे हैं, वो बेटी की बात सुन खुश हो रही है, सत्संग हो रहा है दोनों का, भगवत चर्चा। भगवत चर्चा बड़ी मूल्यवान होती है, दो मिल जाते हैं ना, जब मिल जाए दीवाने दो, दो को पागल मिल जाए, दो पवित्र मिल जाए, तबरस खिलता है, ऐसे रहते रहे। ऐसे कुछ वर्षों के बाद माँ का शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, तुम दुखी नहीं हुआ? हमारी बहन है, बहन माँ की तरह, बड़ी बहन है माँ की तरह है, कोई भगवान है। वहां एक ब्राह्मण थे, उनके कहते हैं जीविका अभी तक ब्राह्मणों के पास जमीन है, ब्याह में दी गई थी, तो उनकी एक कन्या थी, तो कन्या के लाये बड़ा अच्छा मालूम दिया, स्वभाव भी बड़ा है, भगवत भक्त है। उन्होंने आकर के महाराज मेरी पुत्री आपको ब्याह दो, मेरी पुत्री और भी संतान नहीं है, ओ सब जमीन जायदाद सब आपके नाम से कर दूंगा, ब्याह कर लो। कि मैं ब्याह नहीं करता, मैं ब्याह नहीं करता। लट गए वो पीछे पीछे फिरे, तो वहां से रवाना हो गई शिकायत लेकर के बहन के पास, वही जाकर बैठ गए। यहाँ बहन आया करती है, आई बहन मिली, करे माँ माँ तो सही शांत हो गया, और भाई हुए तू लोग मेरे को तुम ब्याह कर ले, मैं ब्याह करते नहीं। माँ तो सही शांत हो गया, तो बहन ने कहा भैया क्यों जा रहे हो, माँ तो ये तू यही बड़ी खुशी है, मौज हो गया, भाई बहन के यही रहेंगे, आनंद हो गया, मौज हो गया, आनंद हो गया। अब वो बहन के यही रहने लगे, वहां संतों पर जाकर साधु बन गए। अब प्रयागदास जी महाराज हो गए, अब प्रयागदास जी अभी तुम जावे तो छोरा मेरा तो न जाने किसने कह दिया, छोरा भले टोली टोली मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, टोली टोली बैठिया। अब सब छोरा मामा जी गए, माँ का भाई मामा होता ही है, मामा में बड़ा आनंद आता छोरों को, जो माँ से लगे ना तो माँ का भाई बड़ा प्यारा लगता है। तो माँ तो सिंगल माँ है, वो मामा दो माँ है। अब बैठे चाहे थे, मामा जी आए, मामा जी आए, तो सोलह चंद्रमा मामा कहते हैं, तो लक्ष्मी जी पैदा हुए ना समुद्र से, तो चंद्रमा मामा कहते हैं, आकाश में मामा जहा, अब मामा मिल गया धरती पर। सब बड़े खुश हो रहे, अरे मामा जी मिले भांडों से, मामा जी खुश हो रहे। उनको अयोध्या वही देखने लगी जो पुरानी थी, मेरी माँ है, मेरी बहन है, और मेरे जीजा जी है, मेरे पिता है। ऐसे होते होते राम जी को वनवास हो गया, वनवास हुआ तो वनवास उनको बहन चली गई साथ में, तो बैठे बैठे कहने लगे कि राम जी को तो वनवास हुआ, तू क्यों गई? बहन फौड़ी है, फौड़ी है, साथ में चली गई। वन में बड़ा कष्ट होता है और वनवास था नहीं, राम जी ने भी कहा तो वन में नहीं जाना चाहिए, जंगल में लोग क्या करें, बैल कैसे लगी होगा, कांटे लग जा रहे, कोमल कोमल शरण है कांटे, ऐसे भी रोने लग जा, आंसू आ जाए, रोने लग जाए, मेरा कैसा कोमल बैल का शरीर है, वो गवा हवा लगेगी, गर्म ठंडी हवा लगेगी, मकान नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पैरों में जूती नहीं है, कहाँ सूखेगी, कहाँ रहेगी। तो पैसा मांगना शुरू किया, पैसा मांग तीन खाट बनाए, तीन की शोर पत्थर में सब बनाया, तीन जूती बनाई, एक चलाना दो मर्दाना, जूती बना ठाट में खाट रख करके लेकर जा रहे। प्रयागराज जी कहाँ जा रहे हो? चित्रकूट जा रहा हूँ, मेरी सोते हैं कहाँ सोएंगे, नीचे कैसे नींद आ रही, कैसे सोएंगे, तकलीफ उठाते हम शुरू उठा पहुंचे, वो पहुंचे जाकर बन में टूटा तो मिले नहीं, मिले नहीं, मिले नहीं, समझ गया, डर गया, डर गया, डर गया, कहते अपनी बहन को ले जाएगा ये, इस वक्त मिलता नहीं छिपी रहा है, ऐसे घूमते बोले कामदगिरी के पास राम सैया, राम सैया है, तो राम सैया में कहते दर्शन हुए, तीनों भाई आ रहे, कदू जन्म में तू आई, तू क्या बन में आई, भगवान कह दिया भाई कि देख भैया महाराज के दर्शन मेरे को प्यारे लगे, इनका भोग मेरे को अच्छा नहीं लगता, इनके दर्शन में बड़ा आनंद आता है, भौड़ी है भौड़ी, माँ भौड़ी जैसी बेटी भौड़ी, बातों में आ गई मेरे साथ आ गई, नहीं तो जंगल में महाराज के साथ हमारा बड़ा आनंद है, अच्छा आनंद है, देखो खाने में रोटी नहीं, पहले में कपड़ा नहीं, रेवन मकान नहीं, पहले में जूते नहीं, सोने खाते भोड़ी है, जैसी माँ वैसी बेटी, बेटी का स्वभाव तो माँ का ही हो, स्मृति है, उनको आनंदाता है महाराज। भगवान राम जी को सीता जी को आनंदाता, ऐसा पवित्र कहा मिले बताओ, हमारी मारी बेटी है। फिर प्यादर जी आप जाओ, हम नहीं चलेंगे, आप चलो, मैं चलो, बैल को देख, तुम कहो तो जनकपुरी पहुंचा दू, तुम कहते तो अयोध्या पहुंचा दू, डरने की बात नहीं, मैं साथ में हूँ, भाव चिंतन डरने की बात क्या, मैं साथ में जनकपुरी पहुंचा दूंगा, यदि अयोध्या पहुंचा दू तो भैया मैं तो यही जाऊंगा साथ में ही। अब आप जाओ, भगवान ने कह दिया आप जाओ, और खाट पर हम सोते नहीं, जूती हम पहनते नहीं, चौथा आदमी साथ में रखते नहीं, आप जाओ, आप ले जाओ। तो खाट पर कार में जूता सब बांध लिया। लक्ष्मण जी ने कहा तो बड़ा मेरे को ले जाओ, हाँ हाँ खुशी आ गई, एक तो साथ में चले, कभी चलो वो हंसने लगे। राम जी कहते हैं ये दिल्ली करता है, आपने जाएगा नहीं, छोटा कुमारी बड़ा खोटा, क्या कर दी चला रही बड़ा खोटा, छोटा कुमारी बड़ा खोटा, अब जाएंगे, अब बड़बड़ाते चले, नीम धारण किया है, बड़े तपसी बने हैं, खाट पर सोते नहीं, ज्योति पहनते नहीं, चौथा आदमी साथ रखते नहीं, बड़े नियम दिए है, अब खाट में चले साहब, अच्छा पहुंच गया अयोध्या। देखो मेरे को साथ मेरे खाने फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया अयोध्या में बैठे। राम जी ने कहा कि आप खाट पर रहे वो हमारा आनंद ज्यादा आएगा, हमारे सुख से मेरे को सुख ज्यादा होगा, तो राम जी को सुख ज्यादा ठीक है। तो मैं खटिया तीन रख दी, नीम के नीचे खटिया रखे, खटिया नीचे करवा, शरण प्यादास अलमस्ता सु रामलला का शर्मा, रामला का सारा हर हर केशवा कटत कलेशवा तू ही का जब तुम महेशवा, अपनी भाषा में कविता संदर्भ बाणी है, हर हर केशवा कटत कलेशवा तू ही को जब तुम महेशवा रे, त्याग दास प्रहलाद वाल कारण रघवा बन गए भगवा, ऐसे संत हुए प्रयागदास, मामा प्रयागदास महाराज बड़े संत हुए, कहते समय हो गया प्रयागदास, मामा जी बात सब प्यारी लगती है। नारायण नारायण नारायण।